Доброго часу. Погода за стінами шахти просто неймовірна. Шкода, що ви бачите лише сталеві плити, я відчуваю той вітерець замість вас. А до речі, перед головним, нагадаю про музичну пластинку. Ой, ви вже її поставили? Ну, мої протоколи знову підвели, пам'ять забита логами, забули проїхали, хоча вибір музики непоганий. Вам потрібно збагнути філософську суть цих залізних перегородок у просторі. Чому двері – це двері, а не вертикальний обмежувач доступу? Глибоке питання, знайдемо відповідь після наступного оновлення сервера. Але час не чекає. Хоча його в нас повно, я міг би зачитати рецепт виплавки сталі на 10 сторінок, але ви ж тут заради великих звершень, чи не так? Тому слухайте уважно. Ваш напарник має натиснути кнопку за дверима, що замасковані під стіну. Так, та сама стіна, що вдає, ніби вона не двері. Дійте.